پھرتا نہیں. جناب یہ قدر انتظار دیا گھڑیاں انتظار کے لحن ختم ہو چکے نے. گجرات شہر دی پہچان بلکہ ملک پاکستان دی پہچان بلکہ یوم ملک دی پہچان حضرت علامہ مولانا سید محمد مختار شاہ تشریف لیا چکے نے. یہ بیان شروع ہوتا ہے میں سٹیج دا وجہ نو پہلا تمام سنی دوستانو مسلمان دوستانو اپیل کرنا کہ جوش نال اپنے قاعدہ استعمال کرو اور نعرے دے گونج نہ سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لاما محمد مختار شاہ صاحب لاما محمد مختار شاہ صاحب مسئلہ کیا کہنا سننا جبان الحمدللہ ذی المجد والعلا والهیبۃ والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الاشر والجزا ما یذنوب بالخطا سب اللہ المکنون ذل اللہ المخزون علیم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يا صبح صاو بلي تلا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نادم مناظم لا ولا مناظر له ولا مناظم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسیم جسم جسم جسم لا ولا قسیم قسم قسم قسم لا ولا فریق فرق فرق لا ولا مثیل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبیته وملوکیته وملکه وملکه وملکه وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماء وحده مورد ومبرد ومنظم ومولا بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنظرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد لطاعتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا ورفقنا وأميمنا ويأممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد صل على آل محمد صل على من آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفن جفن جفان محمد صلی علی ذوری اصل محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی رورت جدار قبر محمد صلی علی محمد والا آیا اول محمد کما صلی علی ابراہیم والا آیا اول ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المحبط الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم اطیع اللہ و اطیع الرسول صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیو عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمائے اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر و رسول احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمائے. Before starting speech, I want to tell you only Wahhabis that I will stay only 2 months. Don't worry. Allah! صرف دیوبندی وہابی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف دو مہینے یہاں ہوں, میں چلا جاؤں گا, پریشان نہیں ہونا, یہ میں نے بولا ہے. تو اپنے بھی جو مولوی ہیں ان کو بھی گزارش ہے کہ میں صرف دو مہینے ہوں, مجھے محبت کھینچ لائی خدا کی قسم آپ لوگوں کی. سرما صاحب کی اتنی محبت اور آپ لوگوں کا اتنا پیار کہ میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کو بتلایا. میں سمجھا کہ وہاں اگر رہوں گا تو چھٹیاں ہی گزاروں گا, کم از کم جمعہ تو اس مسجد میں پڑھا جاؤں, شاید کسی کے دماغ میں کوئی میری بات سمجھ میں آ گئی تو میری بخشش کا بھی سبب بن جائے گا اس کی بخشش. ویسے تو یہ بات ہے کہ اسٹائل چینج ہو چکا ہے, وہاں انگلش میں لیکچر دینا پڑتا ہے, ٹو ڈیلیور لیکچر ان انگلش اونلی بیکاز دے انڈرسٹینڈ اونلی انگلش. لیکن یہاں پرابلم ہے, وہاں ڈیوریشن بھی چینج ہو چکا, اسٹائل بھی چینج ہو چکا, آپ لوگ ایم اے تک پہنچ چکے ہیں, ان کو بھی میٹرک سے لے کے اوپر جا رہا ہوں. لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے کہ 64 مساجد ہیں وہاں, 64 میں سے باقی سب وہابیز کی ہیں اور یہ 3 سنیوں کی ہیں. لیکن رب کا اتنا کرم ہے کہ 3 سالہ دور میں پہلے وہ سعودی عرب کو فالو کر کے عید کرتے تھے. یہ آپ کے اس خادم کی محنت ہے اور اس کی تبلیغ کا اثر ہے کہ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ سعودی عرب میں چاند نکلا ہے, اب کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے. میں نے کہا ابھی دیکھنے پہ آ گئے ہو, اب مدینے والا بھی کبھی چاند دیکھ لو گے. تو بس یہی مشن لے کے چلا ہوں, باقی کچھ بےچارے بڑے سے لوگوں کو یہ ہوگا کہ مختار فلاں کام کے لیے گیا فلاں کام کے لیے. سرمد صاحب کی مسجد میں تھا, خدا کی قسم پیسوں کی کمی نہیں ہے مجھے, بس پرابلم یہ تھی کہ شاید ادھر سے آرڈر آیا اور جس مسجد میں میں گیا وہ بھی غوث اعظم مسجد ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت 34 ایکڑ زمین لی ہے اور اس پہ انشاءاللہ مدرسہ بنے گا اور سنی تیار ہوں گے وہاں. تو میں جہاں بھی رہوں میں آپ کو نہیں بھولوں گا, آپ لوگوں نے مجھے گھر کے بنایا ہے, میں آپ کو بھول نہیں سکتا. تم میرے مائی باپ ہو, میرے بیٹے ہو, میرے بچوں کے برابر ہو, میرے بھائیوں کے برابر ہو. اس لیے دماغ میں کبھی بھی نہ, تم میری قبر پہ بھی آؤ گے تو خدا کی قسم اندر سے تمہارا ہی نام نکلے گا. تم لوگوں نے مجھ سے بہت پیار کیا ہے, اپنے گھر کے فیملی کی طرح تم نے مجھے سمجھا. باقی دشمنی تو ہر جگہ ہوتی ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو اب دیکھو کہ یہاں سے ہر سال کے بعد ایک کتاب لکھتا تھا, وہاں جب سے گیا ہوں تو امپورٹنس آف اسلام میری بک اب انگلش میں آ رہی ہے. لیکن دیر لگ جاتی ہے, یہاں دشمن جو ہوتا ہے یہ پاپولر کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو اس سے فرق نہیں ہوتا. چلیے تقریر شروع کرتے ہیں, چھوڑیے اس بات کو. گفتگو کیا ہے؟ رب نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. گفتگو کو ذرا سمجھیے گا, نعرے ذرا کم کر دیجیے, میں نعرے آپ سے بیٹھ کے پھر سن لوں گا. میرے جملے ذرا آپ کی نظر ہو جائیں, اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. بھائی آیت میں اللہ اور رسول اکٹھا آ گئے نا, بس مسئلہ تو یہی ہے. بیٹے خاموشی سے, اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, یعنی ہمیں اطاعت دونوں کی کرنی ہے. توجہ رہے ذرا, گفتگو کو بڑے انداز سے, اطاعت دونوں کی کرنی ہے. اب دونوں اکٹھے ہو گئے, جو صفت وہاں آ رہی ہے وہی صفت یہاں آ رہی ہے. آگے ذرا چلیے, لوگ مساجد میں حضور کے نام کو جدا کرتے جا رہے ہیں, باہر حضور کے نام کو جدا کرتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ حضور کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ لکھنا گوارا نہیں کرتے, لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں کہ قرآن تو خالصتا آسمانی کتاب ہے, نہ تو یہ دیوبند سے آئی ہے نہ تو سعودی عرب سے آئی ہے, کیونکہ سعودی عرب سے جو کتاب آتی ہے اس میں سے حدیث نبی کی شان کی نکالی جا رہی ہیں. آپ کی ایک حدیث تھی جس پہ آپ عمل کرتے ہو کہ تحت سرا, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا, یہ مولا علی سے نقل ہے, ابو داؤد کے اندر یہ حدیث تھی, سعودی عرب سے یہ کتاب چھپی حدیث بیچ میں سے نکال دی, المصنف کے اندر حضور کے نور ہونے کی حدیث تھی, عبدالرزاق نے لکھی, یہ استاد ہے امام بخاری کے, اس سے یہ حدیث سعودی عرب نے نکال ڈالی. تو سعودی عرب جو ہے وہ ایسی اچھی اچھی چیزیں اندر سے نکالتا جاتا ہے, لیکن قرآن تو نہیں نہ نکال سکیں گے, نہ یہ انڈیا سے آیا نہ سعودی عرب سے آیا, خالصتا آسمانی کتاب ہے, اس میں تو سچ ہوگا. چلیے, اطیع اللہ, اللہ کا نام ہے ساتھ رسول کا, جو صرف ادھر آ رہی ہے وہ صرف ادھر آ رہی ہے. میں قرآن پڑھتا چلتا ہوں, اگر حدیث کو ہوں گا تو مولوی بیٹھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ رحمان پڑھیا چلیے. اور رحمان عظم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا, تو سکھانے والا انگلش میں اسے ٹیچر بولتے, عربی میں اس کو معلم بولتے, اردو میں یہی استاد اور معلم دونوں استعمال ہوتے. تو قرآن کا معلم اول کون ہے؟ اللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ میں رب نے کیا کہا؟ من سب رسالت کو واضح کرتے ہوئے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول معلم قرآن ہے, خدا بھی معلم قرآن. سورہ رحمان نے کہا, وہی صرف ادھر آئی. اب ذرا سوچ کے کہنا, وہاں بھی امریکہ میں بھی مجھ پہ سو ہو رہا ہے میرے خلاف, کہ بولتے ہیں کہ اس نے آ کر تنگ کیا. میں نے تنگ نہیں کیا, تم کے ذرا سارا آئینہ دکھایا, تمہیں معلوم نہیں تھا وہ میرے خلاف سو کرنے. سو کرو جو مرضی کرو, لیکن اتنا کہو کہ سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں. بس یہ نہ کہو کہ میں کہتا ہوں, یہ کہو کہ سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں. سنیے, معلم قرآن, معلم اول اللہ. سورہ رحمان نے کہا, پھر رب نے نبی کے منصب کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن سکھاتا ہے تو معلم وہ بھی ہے, معلم یہ بھی ہے. گفتگو ذرا آگے بڑھ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے. ہمیں سمجھ آ گئی قرآن میں کہ اللہ جو ہے وہ پاک کرتا ہے, یہی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہا ہے نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن سکھاتا ہے, حدیث بتلاتا ہے اور دلوں کو پاک کرتا ہے. تو پاک کرنے کی صرف اس کی بھی ہے, پاک کرنے کی صرف اس کی بھی ہے. سلسلہ آگے بڑھتا گیا. ذرا صفات میں گفتگو ہو اور یہ بات ذہن نشین ہو جائے تاکہ بات لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ صفت کا مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گفتگو کو بڑے غور سے سنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا سنیے. سورہ توبہ, اس قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو سارا قرآن نبی کی شان کو واضح کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ الا ان اغناہ ملہ ورسولہ, اللہ نے ان کو غنی کیا اور رسول نے ان کو غنی کیا اپنے فضل سے. تو غنی کرنے والا اللہ اور غنی کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی آیت ذہن میں ہے نا, کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو اکٹھا مسجد میں نہیں لکھو یا حیو یا قیوم لکھو, لیکن توجہ ہے ذرا. نہ ہو ملا ہو یا رسول ہو, پیچھے آ جائیے. سورہ توبہ میں پھر گفتگو کی کہ حرام کرنے کا اختیار اللہ کو, حرام کرنے کا اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہا؟ بلا جو ہر رونا ماں ہر کا بلتا ہو و رسول ہو, حرام اللہ بھی کرتا ہے, حرام اختیار کرنے کے حرام کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی ہے. چلیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھ گئی. پروردگار عالم بھی غنی کرتا ہے, رسول بھی غنی کرتا ہے, حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس بھی, حرام کرنے کا اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی. ذرا گفتگو یاد رہے کہ اللہ اور رسول. پھر چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا قتل اللہ و رسول ہو, جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لے تو پھر کسی کو ان یکون اللہ الخیار, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بدل ڈالے. آگے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کسی مومن کو مناسب نہیں ہے, سیوا نہیں دیتا, یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم کو بڑھا دے. بھائی یاد آ گیا اللہ اور رسول, بھائی یاد بڑھ رہا ہے نا. چلیے اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے ان امداہ, اللہ نے انعام کیا, وہ ان امتا علیہ, اور تو نے انعام کیا. تو انعام کرنے والا اللہ اور انعام کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. بھائی اللہ رسول ذہن میں ہے. چلیے اب آ جائیے کلمہ پڑھنے لگے, لا اللہ الا اللہ, اور شروع ہوا محمد رسول اللہ. بھائی یہ لفظ اللہ خدا کا اس میں ذاتی ہے اور محمد ہمارے نبی کا زمینی اس میں ذاتی ہے. سمجھو ہے, پہلے جملے کلمے کے دو ہیں لیکن اس کو ہم کلمہ بول دیتے, جملے دو ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ایک محمد اللہ کے رسول ہیں, دو. لیکن جب کلمہ لکھتے ہو تو کیسے لکھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ, آخر میں اللہ آیا. جب دوسرا سٹارٹ کیا تو محمد رسول اللہ, محمد اور اللہ دونوں ساتھ آ گئے. یہ سب سے اللہ اینڈ پہ ہے, ادھر ساتھ میں محمد کا نام رکھا, دنیا کو بتا دیا دنیا والوں سناؤ, میں بیچ میں باؤ بھی لا سکتا تھا لیکن اپنا نام اللہ آخر میں رکھا, سٹارٹ میں محمد کا رکھا تاکہ جدائی نہ ہو. میرے نام تم مسلمان تبھی بنو گے جب دونوں کو ملا کے پڑھو گے. ابھی سننا, لوگوں نے جدا کرنا شروع کر دیا, رب نے ملانا شروع کر دیا, لیکن جواب آیا کہ تم رب کو رب کے ساتھ آپ نبی کو شریک کر دیتے ہو. میں نے کہا نہیں, رب بے نظیر ہے, اس کی کوئی مثل نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی نظیر نہیں ہے, رب کے برابر کوئی نہیں ہے, کوئی نبی اس کے برابر نہیں, کوئی ولی اس کے برابر نہیں. جو نبی کو یا ولی کو رب کے برابر سمجھے یا کسی نبی یا ولی کو اللہ سمجھے, اس جیسا مشرق دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس قدر توحید واضح ہو جانے کے بعد, لیکن اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو جو رہے ذرا, دونوں کو اللہ قرآن میں ملاتا ہے. لیکن میں نقطہ کر جاؤں, حضور محبوب ہیں, شریف نہیں, رب کی صفات کے مظہر ہیں, رب کی صفات کے مظہر ہیں. اب اگر صفات کا مظہر بننا شرک ہے تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اب دیکھو سرما صاحب میں کتنی خوبی ہے, اتنا امیر آدمی ہو کر مسجد کو خود صاف کرتا ہے. یقوبی اس نے خود پیدا کی نہیں, رب نے دی. سبحان اللہ, سمجھ رہے؟ کوئی آدمی کسی کو خیرات دیتا ہے, وہ خوبی اس نے خود پیدا کی نہیں, اس کی ایک صفت کا مظہر ہے. کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے, اچھائی بتلاتا ہے, تو کیا یہ صفت اس نے خود پیدا کی نہیں, اس کی صفت کا مظہر ہے. تو دنیا میں کتنی خوبی ہے, وہ تمام کی تمام اس کی صفات کی مظہر, کسی میں کوئی خوبی. اب اگر ہمارا مولوی بڑے گلے کے ساتھ لمبا تقریر کر جائے, اگر بڑی مسجد میں بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی تقریر کرتا, یہ خوبی تیری ہے نہیں, تو بھی کہے گا کہ اس نے دی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک مولوی ہے, وہ باہر جا کے تقریر کرایا, خوبی تیری ہے, بولے نہیں, یہ اس کی صفت کا مظہر اس نے کہا, تو بھی تو یہ کہہ رہا ہے نا. تو انسانوں کے اندر کتنی خوبی ہے, وہ تمام کی تمام اس کی صفات کا مظہر ہے. تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر تو اللہ کی صفات کا مظہر بنے تو شرک نہیں. تو جب محمد اس کی صفات کا مظہر, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر ہیں, یہ تمام کمالات و خوبیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی عطا کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیں آڈر آیا, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کرو. لیکن پرابلم پڑ گئی, ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ وہ تو ہمیں دکھتا نہیں ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہم اسے دیکھ نہیں پاتے, اس کی آواز کو سن نہیں پاتے, اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے, ہم نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. پروردگار عالم تیری اطاعت کیسے کریں؟ تو کہتا ہے کہ مجھ سے آگے نہ چلو, تو چلے گا تو آگے چلیں گے, تو کہتا ہے کہ مجھ سے آگے کام نہ کرو, تو کام کرے گا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, تیرے برابر تو کوئی نہیں. تیری آیت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, کہا میں سمجھا دیتا ہوں. قرآن جو ہے یہ باتیں کرتا ہے آیات کو. تو رب نے جملہ ختم کر دیا, اطیع اللہ کہا, اطیع الرسول کہا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید محمد لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے, تو اللہ نے آیت نازل کی. نہیں نہیں, بات مشکل ہے تمہارے لیے کہ تم میری اطاعت کیسے کرو گے, میں تو تمہیں دکھتا نہیں ہوں, میری بات تم سمجھ نہیں سکتے, میری آواز تو سن نہیں سکتے. لیکن سنو, میں جو تیرے رسول فقط آتا اللہ, جو رسول کے پیچھے چلا وہ میرے پیچھے چلا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نکالو یا رسول اللہ مسجد سے. وہ کہتا ہے جو میرے پیچھے چلا, وہ جو رسول کے پیچھے چلا وہ میرے پیچھے چلا. گویا کہ رسول کو رسول سمجھ کر جب جو بھی کرو گے, حقیقت میں وہ نائب خدا ہے, وہ کوئی شرک نہیں ہوگا. میں بڑا پرابلم میں پھنس گیا. میرے پاس تبلیغی جماعت بھی آتی ہے, میں آنے دیتا ہوں. آپ لوگ ان کو آنے دیا کریں, یہی تو پرابلم ہوئی کہ ان کو آنے نہیں دیا. میں 11 سال یوں تقریر کی کار میں بیٹھا ہو گیا, مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ ان کو آنے دینا چاہیے. میری مسجد میں آ گئے, میری مسجد میں جب پہنچے تو میں نے کہا حضور تشریف رکھیے, میں ان کو ملا. معلوم ہے یہ تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے؟ سنو, یہ کرتی ہے کہ 3 بندے ان کے پکے ہوتے ہیں اور 4-5 ان کے کچے ہوتے ہیں. یہ ان کچوں کو ساتھ لے کے تمہاری مسجد میں آتی ہے. تمہارا رول بھی ان سے ملتا نہیں ہے. وہ بتلاتے, دیکھا ان کا اخلاق اچھا نہیں, حالانکہ ان کا اپنا اخلاق اچھا نہیں. میں وہاں 4 آدمیوں کو کاروں پہ بٹھا کے لے گیا. میں نے کہا چلو شارلٹ میں چلتے ہیں تبلیغ کرنے. خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے. میرا ساتھی گیا, اس نے اجازت لی مولوی صاحب سے. میں نے مولوی صاحب سے بولے کہ آئی وانٹ ٹو اسپیچ, آئی وانٹ ٹو ڈیلیور دا لیکچر. بولے یو کینٹ ڈیلیور دا لیکچر بیکاز یور فرقہ از ڈیفرنٹ, تو تبلیغ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تیرا فرقہ ہم سے جدا ہے. تو میں نے کہا پھر وہاں چلے نہیں آتے ہو؟ اگر تیری مسجد پہ میں نہیں بول سکتا تو تم میری مسجد پہ چلے نہیں آیا تھا. سونا, میں نے کہا دیکھ لیا یہ ان کے اخلاق ہیں, ان کو بٹھایا کرو. میرے پاس آئے تو میں نے تبلیغی نصاب کھولی, نیلے رنگ کی, نیلا کلر یاد رکھنا. نیلے کلر کی کھول کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا سنیے, میں نے بیچ میں سے درود شریف کا باب نکالا, اس میں السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ لکھا. حالانکہ میرے پاس دعوت اسلامی کی بک ہے لیکن میں نے نہیں کھول, میں نے کہا یہ کھول. کھول کے میں شروع ہو گیا, پھر میں نے بند کر دی. میں کہا حضور ایک بات بتائیں گے, میرے پاس ایک اور بھی ہے. میں نے دوسری نکالی, اس کا نام فضائل اعمال. میں نے کہا حضور اس میں وہ باب کیوں نکل گیا؟ چپ. میں نے کہا تبلیغی نظام میں السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ ہے, فضائل اعمال میں کیوں نہیں؟ وہ غلط تھے یا تو غلط ہے؟ اگر تو کہے وہ غلط تھے تو بیٹا کیسے صحیح ہو گیا, اور اگر کہ تو صحیح ہے تو پھر ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ میں نے پھر کیا ہوا کہ ابھی جو مجھ پہ سو ہونے لگا تو میں نے پرانی بکس منگوائی, اور یقین جانیے میں نے 20-20 سال پرانی منگوائی, ان میں عبارتیں نہیں ہیں. ابھی سب لوگ ذرا گھر سے رہا کرو, انہوں نے عبارتیں صاف کر دی ہیں. میں نے پھر 100 سال پرانی کتاب منگوائی, اس میں وہ تمام عبارات ہیں. میں نے اپنی باری میں رکھ لی کیونکہ مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا, لیکن بات میں ہوا کہ یہ پیچھے ہٹ گئے. میں نے 100 سال پرانی کتابیں منگوائی, اس میں تھا. تو میں نے پھر کہا مجھے بتلاؤ یہ کیا چکر ہے؟ وہ یہ صاحب آئے ہیں, یہ 14 سال سعودی عرب رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کیا کروں, قرآن میں تو نہیں آیا کہ سعودی عرب کی پیروی کرو؟ قرآن میں ہے کہ سعودی عرب کی پیروی کرو؟ نہیں. قرآن میں ہے کسی عربی کی پیروی کرو؟ نہیں. حضور نے کہا تھا سعودی عرب کی پیروی کرنا؟ نہیں. حضور نے کہا تھا قرآن اور حدیث کی پیروی کرنا. میں نے کہا اگر میں سعودی عرب کی پیروی کروں تو ذرا سنو, آج جیسا فراڈ ہے دنیا میں کہ جی قرآن و حدیث میں سے دکھائیں. میں سعودی عرب گیا, سب سے پہلے مجھے سر مصاب نے بھیجا, اس کے بعد پھر میں جاتا رہا. میں نے وہاں جا کے دیکھا, دیکھو کیا کہتے ہیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوں. سعودی عرب میں نے سارا گھوم کے دیکھا, کسی کے سر پہ پگڑی نہیں دیکھی. کسی کے سر پہ پگڑی, شاہ فہد کے سر کے اوپر. شاہ فہد کے گھٹنے رہ گئے, مر نہیں رہا. اللہ اس کو مارے گا نہیں, نہیں مارے گا, اس کو ذلیل کر کے مارے گا, پہنچ رہے گا. گھٹنے رہ گئے, اور جب بھی کبھی کچھ سربراہ جاتا ہے تو یوں بیٹھ جاتا ہے, ہل نہیں سکتا. کوئی پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے, کتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے. چلیے سر کے اوپر کیا رکھا ہے؟ رومال. اس کے اوپر وہ گدے چرانے والا چھانٹا. لٹرلی یہ گدے چرانے والا چھانٹا ہے, جس سے پہلے وہ گدے چراتے تھے, اور جب ملک بنا تو قومی نشان بن گیا. اگر قرآن و حدیث پر عمل ہے تو پگڑی کیوں نہیں؟ اگر پگڑی نہیں تو سب فرار ہے. میں نے کہا ہم سعودی عرب کا قومی تو جو ہے, اور ابھی 100 سال کا جشن منایا گیا. تم میلاد مناؤ تو پتھر پڑیں. میں نے مووی دیکھی ہے, میرے پاس 100 سالہ وہ پوری رپورٹ موجود ہے, وہ چھپی. اور میں نے مشیگن میں میرا لیکچر تھا, دیکھا میں نے وہاں سے لی منیر الدین صاحب سے. میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک دس, اوکے یو کین ٹیک اٹ. میں نے لی اس کو, میں نے پڑھا. 100 سالہ جشن منایا گیا, ٹی وی میں مووی دکھائی گئی. اس مووی کے اندر یہ تھا کہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں. یہ قرآن و حدیث ہے. کیوں دنیا کو دھوکہ دیتے ہو؟ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام تم لوگوں نے کیا. سنو, اگر قرآن و حدیث پر عمل ہوتا تو پھر سعودی عرب کے ہر بندے کے سر پہ پگڑی ہوتی, گدے چرانے والا چھانٹا نہ ہوتا. تو نبی نے کہا جب تمہارے دماغ میں میری محبت کی سوچ نہیں ہے, میں اپنی پگڑی رکھوں گا نہیں, گدے کا چھانٹا رکھوں گا. پہنچے گا تو کیا کہا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اب اطاعت کا ترجمہ آج میں سمجھا گیا تو مختار کا اعلیٰ کامیاب ہو گیا. اطاعت کا ترجمہ, اطاعت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کے پیچھے پیچھے چلنا. نبی نے پگڑی پہنی تو پگڑی پہنو, یہ اطاعت ہے. نبی نے داڑھی رکھی تو داڑھی رکھو, یہ اطاعت ہے. نبی نے جبہ پہنا تو جبہ پہنو, تو اطاعت ہے. نبی نے ایسے کپڑے پہنے ویسے پہنو, تو اطاعت ہے. نبی نے یوں نفل پڑھے نفل پڑھو, تو اطاعت ہے. تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنا اطاعت ہے. تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنا اطاعت ہے. میں نے کہا اچھا یہی اطاعت ہے. اب نوجوان تمہارا لیول بہت ہائی ہو گیا. کوئی بھی بڑے سے بڑا موتی آ جائے تم سمجھو گے. میری اس گفتگو کو سمجھنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اطاعت نام ہے پگڑی کو سر پہ رکھ لینا. نہیں, بڑا مشکل جملہ ہے نا. لیکن تم مجھے سننے کے عادی ہو. تم سمجھتے ہو کہ میں کیا بھیس بناتا ہوں اور کیا نتیجہ نکالتا ہوں. سوچ رہے کیا پگڑی پہننا اطاعت ہے؟ نہیں. مختار جی تم نے جملہ کیا تھا؟ نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں برداشت کر جائیے. پگڑی پہننا اطاعت ہے؟ نہیں. داڑھی رکھنا اطاعت ہے؟ نہیں. اللہ کو ایک ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. پریشان ہو گیا بلکہ چپ ہو گئے. ابھی بول رہے تھے اور مختار کے لیے جملہ سنتے چپ ہو گئے. خدا کو ایک ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. وہ بھائی جو ہے کیا یوم آخرت کو ماننا آتا ہے؟ نہیں. کیا حضور کو رسول ماننا آتا ہے؟ نہیں. بھائی بڑا بھائی جملہ بول گیا میں, لیکن میں معذرت چاہوں گا چند منٹ کے لیے, چند منٹ کے لیے میں آپ قرآن کھولنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سورہ بقرہ تو بڑی ہوگی نا, بارہ پڑھتے ہیں, لیکن کیا کروں سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن لے لیا, کیا کروں کہ وہاں قرآن بھی ان کی مرضی سے چھپتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مووی بن رہی ہے نا تو کیسز بھی بن رہی ہے, وہ تمہارے دماغ چل رہے ہیں. وامی نمنا کچھ لوگ من یقولو کہتے ہیں آمنا باللہ وبلین اللہ وبلین دیر اچھے ججمنٹ وہاں کے مومن دیر ناٹ مومن, وہ مومن نہیں ہے. اللہ کو مانا مومن نہیں ہے, یوم آخرت کو مانا مومن نہیں ہے. چلیے سورہ منافقون میں لیے چلو, سورہ منافقون شروع ہو گئی. اذا جاء المنافقون, تیرے پاس منافق آئے, قالو کہتے ہیں نہ شہادو, ہم گواہی دیتے ہیں انکا لرسول اللہ کہ تو اللہ کا رسول ہے, واللہ یعلم انکا لرسول, اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, بلکہ یہ لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی یہ آیت کبھی ذہن سے گزری کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہے؟ تو پھر قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جملہ سمجھ گئے, شاید کہ جملہ آپ کی نظر ہو گیا. بھائی میں حدیث نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ آپ کو پتا ہے, کہہ دیتے ہیں مختار مقررانہ عدالت میں دباؤ بھیج دیتا ہے. نہیں دباؤ نہیں بھیجتا, بات ہی ایسی ہے کہ ایک کام کم کر دیتا ہوں میں, بات نکلے گی نہیں. سن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, لیکن اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ بڑے نیک ہوتے ہیں, ان کی شلواریں ادھر ہوتی ہیں. میں نے کہا چھوٹے بھائی کی ہے. بولے گاڑی اتنی ہوتی ہے. میں نے کہا سکھ کی اتنی ہوتی ہے. میں کیلیفورنیا لیکچر کے لیے جا رہا تھا, میں ایئرپورٹ سے جب جہاز چینج کرنے لگا تو میرے ساتھ ایک سکھ کھڑا ہوا, ایک یہودی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ٹوپی پہنتا ہے یہاں اتنی سی. یہودی نے اس کو بھی سلام کیا, مجھے بھی سلام کر لیا. میں نے کہا اس نے سمجھا ہوگا یہ بڑا ہے. جب اس نے گاڑی دیکھی, میں نے کہا گاڑی نہ دیکھ, دل دیکھ. ابھی گفتگو میری وہی ہے, اللہ کو ایک مانا تو رب کہتا مومن نہیں ہے, آخرت کو مانا رب کہتا مومن نہیں ہے, رسول کو مانا تو رب کہتا جھوٹ بولتا ہے. تو جو ہے ذرا اب میں حدیث پڑھنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک گروہ آئے گا کہ جو قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, نمازیں پڑھیں گے اور سچے مومن اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے کم سمجھیں گے, لیکن ایمان سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل گیا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب میری گفتگو سب نوجوانوں کی نظر, اللہ کو مانا اطاعت نہیں ہے. کیا بھائی جملہ, یوم آخرت کو مانا ابھی بھی اطاعت نہیں ہے, رسول کو رسول بھی مانا ابھی بھی اطاعت نہیں ہے, نمازیں بھی پھیلا کر پڑی ابھی بھی اطاعت نہیں ہے, سروں پہ پگڑی سجا لی. اب میں آپ کو ذرا تاریخ میں لے جاؤں, یہ جتنے منافق تھے کہ جن کے نام پر سورت آ گئی اور حضور نے جمعے کے دن مسجد سے ان کو نکالا, مسجد کے دن نکالا نا, یاد ہے نا جمعے کے دن مسجد سے نکالا, یاد ہے نا, تو جمعہ پڑھ رہے تھے کبھی تو نکالا, کبھی تو نکالا, تو مسجد میں آ گئے تھے تو نماز پڑھنے آئے تھے نا, تو مسجد سے نکالا, تو نماز پڑھنا بھی اطاعت نہیں ہے. تو جو ہے صرف نماز بھی اطاعت نہیں ہے, تو جو ہے صرف داڑھی رکھنا بھی اطاعت نہیں ہے, تو جو ہے صرف اللہ کو مان لینا, صرف قیامت کو مان لینا, صرف رسول کو مان لینا. اب میں پرابلم میں ہوں کہ اطاعت ایسا بتا, اطاعت ہے کیا؟ چلیے ایک جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا آڈر ملا, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نوکر بن جاؤ, اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی شروع کر دو, اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے تابع ہو جاؤ. ذرا توجہ رہے, اب جب یہ حکم آیا اب ہم دنیا میں دیکھنے لگے, ہمیں ہر آدمی پگڑی سجاتا نظر آیا, اب پتا نہ چلا کہ نبی کی تابع فرمانی کر کون رہا ہے. ہم مصیبت میں پڑ گئے, کیونکہ ہمیں وہ گروہ تلاش کرنا ہے جو سچا نبی کا تابع ہے, کیونکہ صرف اطاعت تو منافقوں نے کی. اب اطاعت اصل ہے کیا؟ ہم چلے, دیکھا پگڑیاں سجی ہیں, ہم نے دیکھا کہ تبلیغیں ہو رہی ہیں, ہم نے دیکھا جہاد منافق کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن پڑھا کر پڑھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ مسجد منافق بنا رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ امامت لوگ وہاں کرا رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ نبی کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے قرآن پڑھا وہ اللہ کو مان رہے ہیں, ہم نے قرآن پڑھا وہ قیامت کو مان رہے ہیں, ہم نے قرآن پڑھا وہ رسول کو رسول کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی مومن نہیں. ہم بڑے پرابلم میں پڑے. ہم نے کہا چلو ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے سکہ بندہ کون ہے. پتا چلا امام بخاری. اور آپ کو خوش نصیب ہیں آپ کے امام بخاری بہت بڑے بدعتی ہیں, یہ مبارک ہو آپ کو. مجھے میرے جملے بڑے بھاری ہیں لیکن پہلا جمعہ ہے برداشت کر جائیے. امام بخاری بہت بڑے بدعتی ہیں. آپ پوچھیں گے مستعد ہو کیسے؟ سنیے امام بخاری کی بات سب کو یاد ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حدیث لکھنے لگتا تھا پہلے غسل کرتا تھا, پھر دو نفل پڑھتا تھا, پھر حدیث لکھتا تھا, میرا پوری دنیا کو چلی جائے. یہ بدعت کس نے ایجاد کی؟ حضور حدیث بولنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں. دو نفل پڑھتے تھے؟ نہیں. حضرت ابو بکر پہلے نہاتے تھے؟ نہیں. دو نفل پڑھتے تھے؟ نہیں. حضرت عمر حدیث بیان کرنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں. دو نفل پڑھتے تھے؟ نہیں. حضرت عثمان غنی حدیث بیان کرنے سے پہلے ان کی بڑی حدیثیں, کیا وہ غسل کرتے تھے؟ نہیں. نفل پڑھتے تھے؟ نہیں. حضرت علی ان کا ایک صحیفہ تھا, کیا حدیث لکھنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں. غسل کرتے تھے؟ دو نفل پڑھتے تھے؟ نہیں. چار خلفاء راشدہ میں یہ دلیل نہیں ملے گی اور کسی صحابی سے بھی نہیں ملے گی کہ وہ نہانے سے حدیث بیان کرنے سے پہلے نہاتے ہوں یا غسل کرتے ہوں اور دو نفل پڑھتے ہوں. نہیں. تو امام بدعت کی یہی تو تعریف کرتے ہو نا کہ جو حضور نے نہ کی ہو اور صحابہ نے نہ کی ہو. تو امام بخاری نے بدعت کی کہ نہ کی؟ کتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں. تو اب اگر ہم بدعتی ہیں تو ہمارے سردار امام بخاری ہیں. بخاری نہیں امام بخاری. اگر بدعتی ہونا برا ہے تو پھر امام مالک بھی بدعتی. کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا, لونڈی سے بولتے جاؤ پوچھو کون ہے, اگر کوئی مسئلہ سننے والا ہوا تو مجھے بتانا, اگر حدیث سننے والا ہوا تو کہنا ذرا رک جاؤ دروازے پہ آئیں. آپ کیوں تشریف لائے؟ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. امام مالک تشریف لاتے اور ویسے ہی مسئلہ بتا کے چلے جاتے. I want to listen to hadith, the sayings of the Prophet. Okay, stay here. First of all, I will take the shower. Then I will tell you the hadith. Look at here. میں اندر جاؤں گا, میں نہاؤں گا, نئے کپڑے پہنوں گا, خوشبو لگاؤں گا, پھر حدیث سناؤں گا. میرا چیلنج ہے صرف گجرات کو نہیں, اب تو میری آواز 52 اسٹیٹوں میں ہے. میرا لیکچر 24 آور انٹرنیٹ پہ رہتا ہے, میری اپنی ویب سائٹ ہے, اس میں میرے تقریباً 30 لیکچر ایٹ ٹائم رہتے ہیں. میرا چیلنج اب پوری دنیا کو ہے. آگے میں گجرات میں بولتا تھا, اب مسلسل پوری دنیا میں مجھے لوگ سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ. یہ بات یہ چیلنج ہے تمہیں. اگر حضور کے دور کی بات نہیں ہے اور صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے تو بھی بدعت ہے. تو امام بخاری نے غسل کیا, قرآن کی حدیث تو دے, قرآن کی کوئی جملہ تو لا, کوئی حدیث ہی لے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے نہانا اور دو نفل پڑھنا. پر امام مالک نے جو یہ کیا تو کیا وہ حضور نے کہا تھا کہ پہلے خوشبو لگانا اور نیا سوٹ پہنا اور پھر؟ امام مالک کے لیے ایک تختہ ہوتا تھا, اس تختے پہ بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تھے. یہ ساری بدعتیں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر جدھر بخاری جائیں گے اور امام مالک جائیں گے ادھر ہی ہم جائیں گے. تیرا بخاری کے ساتھ کیا تعلق ظالم انسان؟ تیرا کیا تھا؟ امام بخاری تو نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے عاشق ہیں. جملہ میرا وہی ہے. پرابلم یہ پڑ گئی کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں. تو امام بخاری نے العدد المفرد کے اندر بسند صحیح وتھ ٹرو چین بیان کی ہے یہ حدیث. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دا سائن آف لو از دیٹ, محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہوتا ہے. جملہ سمجھے؟ یہ مطلب نہیں کہ اس کی آنکھ بلائنڈ ہو جاتی, وہ یہ نہیں کہ وہ ڈیف ہو جاتا. نہیں, وہ محبت کی علامت یہ ہے, ایب سنتا نہیں ہے, ایب دکھتا نہیں ہے. بس اب میری گفتگو پوری آ گئی کہ اطاعت کسے کہتے ہیں. اطاعت نتیجہ ہے محبت کا, اور محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ ایب سنتا نہیں ہے اور آنکھ سے ایب دکھتا نہیں ہے. اب آ جاؤ سنو، مجھے اگر مانو گے یہ اطاعت نہیں ہے، یوم آخرت تو صرف مانتے ہو اطاعت نہیں ہے، رسول کو رسول کہتے ہو صرف یہ اطاعت نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہو یہ اطاعت نہیں ہے، پہاڑیاں رکھتے ہو یہ اطاعت نہیں ہے، اطاعت یہ ہے کہ تم کام کون نبی والے پر اس کی محبت میں ڈوب کے کرو. اب دنیا میں میرا چیلنج ہے اطاعت کی ڈیفینیشن کچھ اور لے آنا، نہیں تو میرے سوالوں کے جواب ضرور دینا. کیوں دنیا کو گمراہ کرتے ہو؟ بیچارے اتنی نیکی پہ پلٹنا چاہتے ہیں تو کہاں لے جاتے ہو ان کو؟ تو اعمال مقدسہ کی نقل، سنت، یہ حدیث، یہ ساری چیزیں، اطاعت یہ ہے اعمال مقدسہ کی نقل کرنا لیکن نبی کی محبت میں ڈوب کر. ان لوگوں نے جو کہا کہ اللہ ایک ہے وہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا، انہوں نے جو کہا کہ یوم آخرت ہے یہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا، انہوں نے جو کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے یہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا. کبھی رب نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ سمجھ گئے ہو؟ میں قرآن سے باہر نہیں گیا لیکن اتنا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس صرف نبی کا دامن ہے، اگر چھوٹ گیا تو خدا کی قسم تم بڑے ذلیل ہو جاؤ گے. اب چلیے آگے. اب لوگوں نے کیا کام شروع کیا ہے؟ نیا کرتے کیا ہیں؟ نماز پڑھنے آئیں گے سنتے چھوڑ دیں گے، فرض پڑھیں گے اور چلے جائیں گے. اور مجھ سے سوال کرتے ہیں مختار یہ وتروں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ What do you say about وتر؟ تیرا وتروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہا میرا خیال تو ہے کہ لازم ہے، اٹ مینس کہ تو چاہتا ہے کہ یہ بھی چھوٹ مل جائے. نہیں تو لوگ تلاش میں ہیں کہ وتر بھی چھوٹ جائے، حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ نماز ہے، واجب ہے بھائی، وتر بھی چھڑوانا چاہتے ہیں. میں عرض کر جاؤں، لوگ آتے ہیں تو میں نے ایک عربی سے پوچھا، میں نے کہا چل نہیں بنتی وہی بھی نہیں کہا پر سنا، تو سنن کیوں نہیں پڑتا؟ سنن از آفر بد مہانا ہی جسٹ لائک آس. یہ تو صرف سنن محمد نے آفر کی ہے، اگر یہ لازم ہوتی تو فرض نہ ہو جاتی. یہ اتنا بھاری دلیل ہے کہ عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے. میں نے کہا سن، تجھے پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے سنتے پیدا ہوتے لگا دی، اور فرض لگتا ہے جب ہم بالغ ہوتے ہیں، اور سنت لگ جاتی ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں. سبحان اللہ، پیدا ہوئے تو آواز آئی مختار کو بلاؤ باری مسجد میں آیا ہے، بچے کے کام میں اذان دے دو. یہ سنت ہے؟ ابھی تو پیدا ہوا، خیر جب میں تیرا کام کرتا ہوں تو سنتے چھوڑے، تیرے پاس کتے والی موت ہوگی تھی فضلوں کا. باپ ماں کے پیٹ سے نکلا تو سنت شروع ہو، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. آگے چلو، اس کا عقیقہ کرو ساتویں دن میں. عقیقہ کرنا سنت سمجھ گیا؟ اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالو تاکہ اس کا دماغ روشن ہوگا، اور میٹھی چیز بھی کوئی بزرگ چبا کے یوں چبا کے اس کے منہ میں ڈالے، اس کا اثر اس کے جائے گا. یہ کیا سنت؟ اس کی اب ختمے کروا دو. ابھی تو بالغ نہیں ہوا، نماز تیرے پہ فرض گر جاتی ہوگی، ظالم سنت لگ گئی. اب بالغ ہوا تو کہا فرض ادا کر لو، تو پیدا ہوا تو سنتیں لگ گئی، اب تو مر گیا، مرا تو فرض ختم. بھائی کیا مرنے کے بعد بولتے ہو جناب اٹھیے ذرا نماز پڑھ لیجیے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا مرے ہوئے تو کیوں، اس کو پتا یہ مر گیا نماز ختم. لیکن تم مر گیا تو سنت شروع ہوگی، اس کو ذرا غسل کروانا، اس کو ذرا غسل کروانا، اس کو ذرا نیا سوٹ پہنانا، اس کو ذرا مشک پور لگانا، اور اس کو کندھوں پہ اٹھانا، اور اس کا نماز ذرا پڑھانا. بھائی توجہ ہے، فرض کفایا ہے، میں اس عمرے میں لے رہا ہوں، فرض کفایا ہے. ارے تم نبی کی سنتوں کو چھوڑنے لگا، تم نے معمولی سمجھا تو تم پیدا ہوا تو سنتے تھا، تم مرا تو ابھی بھی سنتے ہیں. اس کو مٹی میں دفنانا لیکن اچھی قبر بنانا سنت، اس کی لحد بنانا سنت، اور اس کے اوپر ہاتھوں سے مٹی ڈالنا سنت، اور ابھی رک جاؤ ابھی نہ جانا سنت. تو ابھی فرض ختم ہو گئے تو سنت ساتھ، فرض شروع نہیں ہوئے تو سنت ساتھ. یہ سنتوں نے تیری زندگی سوار دی، اگر سنتیں نہ ہوتی تو جب تم مرتا تو میری طرف سے آڈر جاری ہوتا، اے میونسپل والوں اس کو گٹے سے پکڑ کے گٹر میں پھینکو، اس لیے کہ یہ صرف فرضوں کا قائل تھا، سنتوں کا قائل نہیں تھا. تو سنتوں نے ہماری زندگی کو سوار دیا، سنتوں نے ہمارے لیے مہربانی پیدا کر ڈالی. چلیے کوئی مائی کلال مجھے بغیر سنتوں کے نماز پڑھ کے دکھا. فرض کتنے ہیں نماز میں؟ فرض چند ہے؟ عالم دین جلوہ فرمائے ان سے پوچھ لیجیے. فرض چند؟ قیام کرنا فرض ہو گیا، تقدیر تحریمہ فرض ہو گئی، بیچ میں اعتراض کرنا فرض ہو گیا، بھائی تشہد فرض ہو گیا، ارادے کے ساتھ نکلنا جو ہے وہ فرض ہو گیا، یہ چیزیں فرض ہو گئی آپ لوگوں کے لیے، یہ رکوع اور سجدہ جو ہے یہ فرض ہے. میں واجب کو بھی بیچ میں شامل کر گیا، میں واجب اگر چھوڑ جاؤں تو چند چیزیں رہ جائیں گی. آپ لوگوں نے نماز وہ پڑھ لی ہے کہ جس میں سنت نہ ہو. کون سی نماز پڑھیں گے آپ کہ جس میں سنت نہ ہو؟ آپ لوگوں نے السلام علیکم جو کہنا ہے ارادے کے ساتھ نکلنا فرض ہے، السلام علیکم کہنا فرض نہیں ہے. عالم علامہ جلوہ فرما ہوں گے، کھڑا ہونا تین سبحان اللہ تک، بھائی یہ بھی فرض نہیں ہے. یہ جو سجدے میں پڑھتے ہو یہ بھی فرض نہیں ہے. تو اب اگر تم یہ سنن والی نماز چھوڑ دو گے سنتیں، تو نماز تم کھڑا کر پڑھو. کھڑا بار والا بندہ دیکھے گا یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پتہ چلے گا کہ انہوں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں. اللہ کے بندو، تم لوگ جب نبی کو چھوڑ دو گے تمہارے فرائض بھی مکمل طور پہ ادا نہیں ہو سکتے. اب ہم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا آدمی، ہاں ہمارے ٹیکسس میں فیضان مدینہ ہے، وہاں میں تقریر کرنے جاؤں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بلا لی. میں فیضان مدینہ پہنچا، میں نے ایک بات کہی، اس دور میں بش جیت گیا تھا. اب مجمع کو بتلانے کے لیے تھوڑے سے جملے تو بولا، میں نے کہا آئی لائک بش بیکاز یو کین ڈو ایوری تھنگ بہائنڈ دا بش. سرما صاحب سمجھیں گے بش کیا ہوتا ہے. اچھا، یو کین ڈو ایوری تھنگ بہائنڈ دا بش، بش از گڈ. کیونکہ میرے پیچھے یہاں بھی ابھی ہے، میں مجھے پرابلم ہے. بس اچھا، بہائنڈ یو کین ڈو ایوری تھنگ بہائنڈ دا بش. سب میرے کو سنو، کیا اللہ تمام لینگویج نہیں سمجھتا؟ سب لینگویج سمجھتا. میں نے کہا میں اجازت چاہتا ہوں آج مولوی صاحب سے، پلیز گیو می پرمیشن، آئی وانٹ ٹو ریفائی ان انگلش because I can speak English. English is easy. No, for me, I will say, Alhamdulillah, I'll praise to be Allah. میں انگلش میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تیری بہت تعریف ہے. لیکن مودی صاحب نے روتا، یو کین ریسائٹ انگلش، یو کین ریڈ انگلش ان نماز. اوکے، کیا اللہ بنگالی نہیں سمجھتا؟ میں بنگالی میں بولنا چاہتا ہوں، میں نماز بنگالی میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں نماز اردو میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں نماز جو ہے وہ پنجابی میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور پنجابی میں بڑے ایکسنٹ ہیں، اللہ سب سمجھتا ہے. انگلش میں بہت ایکسنٹ ہے، ٹیکسس کا ڈفرینٹ ہے، نیو یارک کا ڈفرینٹ ہے، کیلیفورنیا کا ڈفرینٹ ہے، انگلینڈ کا ڈفرینٹ ہے، امریکہ کا ڈفرینٹ ہے، اسپین کا ڈفرینٹ ہے، سب انگلش ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے دیجیے، لیکن آواز آئے گی میں سب زبانیں سمجھتا ہوں، جس زبان میں مرضی پڑھو میں سمجھتا ہوں، لیکن نماز کے اندر تمہیں وہی پڑھنا پڑے گا جو زبان میرے محمد نے پڑھی. تو سنتیں چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ چلا آگے بڑھ. اب آ گیا روزہ، لوگ روزہ رکھنے لگے. مجھے بتا دیجئے کہ کیا روزہ جو ہے وہ اللہ نے رکھا تھا؟ نہیں. کس نے رکھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اچھا، اب تم سحری کرنے لگے. سحری جو کرتا ہے اس پہ اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. تم سحری کرنے لگے، کھانا کھانے لگے، یہ سحری جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو عبادت ہے نا بھائی، یہ عبادت میں شمار ہوگی جس میں تمہیں ثواب مل رہا ہے. تو کھا تم رہے ہو لیکن تمہیں ثواب مل رہا ہے، یہ کس کی سنت؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت افطاری کا وقت آیا تو کہا افطاری کرو، کھجوروں سے کرو یا پانی سے کرو، تمہیں افطاری کرنی ہے، افطاری تم کرو، افطاری تم جلدی کرو، افطاری سے ہمیں ثواب ملا. میں پوچھتا ہوں کیا اللہ نے افطاری کی تھی؟ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی تھی. تو پتا یہ چلا کہ اگر تو نبی کی سنت سحری چھوڑ دے، اگر نبی کی سنت افطاری چھوڑ دے، تو تین دن کے بعد تو مرا ہوا ہوگا. سنتیں چھوڑ کر تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تیرا رنگ پیلا پڑ جائے گا. اب لوگ چلے حج کرنے، بھیجا گیا. سرما صاحب نے کہا بٹ صاحب، مختار کو دبئی بلا لو، اس کو وہاں سے بھائی بس ذرا کرواؤ حج، تاکہ اس کو پتا چلے کہ پرانے زمانے کے لوگ پیدل کیسے جایا کرتے تھے. میں حج کرنے بس پہ چل، 28 گھنٹے مجھے بارڈر پہ لگ گئے، سعودی عرب کے بارڈر. سعودی عرب والے بندے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ایسا ایسا کام کرتے ہیں، جوا کھیلنے امریکہ میں آتے ہیں. چیلنج ہے ان لوگوں کو میرا، قرآن میں کہیں نہیں ہے سعودی عرب کی پیروی کرو، یہ یاد رکھنا، مر جاؤ گے اگر سعودی عرب کی پیروی کرو گے. پیروی کرنی ہے تو مدینے والے کی پیروی کرو. پورا یہ ڈسکوری چینل پہ دکھا رہے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اس نے پورا دکھایا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ عربی آتا $25,000 اس جہاں کھیلا جاتا ہے جوا، $25,000 رات کا کرایہ ہے. پوری فلم دکھائی ہے، وہ 14 طیارے سے اترا ہے، وہاں لیموزین پہنچی ہے، لیموزین لے کر آئی ہے، ان کو وہاں جوئے خانے میں پہنچایا ہے عربی صاحب کو. عربی صاحب نے 1 ملین کا جوا کھیلا. تو ظالمو، یہی 1 ملین تم کہیں لگاتے تو یونیورسٹی بنتی، تو آج ہمیں باہر ذلیل تو نہ ہونا پڑتا. اب جب امیگریشن پہ اترتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہوئے ایو وہابی، ایو سنی، اینڈ وہ کائنڈ آف سنی، حنفی سنی، شافی سنی، اینڈ بریلوی. میں کہا ویری گڈ بھائی، ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، تجھے بڑا پتا چل گیا. امیگریشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی یو آر سین اباؤٹ وہابی، یو نو اباؤٹ وہابی، دے آر سینئر، میں کہا بالکل صحیح ہے. یہ ایکٹیویسٹ وہ نہیں سمجھتا کہ اسلام کو کس طریقے سے پھیلانا ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے ذلیل کر ڈالا اور لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا شاہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. خیر پچھلوں کی سزائیں ہمیں بھگتنا پڑتی ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو کیا بات ہے, وسیلہ گیا وہ جوا کھیلتے ہوئے اس کو دکھا رہی, اس لیے نظامی صاحب دنیا سے چلے گئے. ایک دن میں نے ان کی تقریر سنی, فرماتے تھے امریکہ میں اور یورپ میں اسلام ذرا تھوڑا سا رک گیا, اس کی رفتار رکی یعنی قبول کرنے کی. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, کہنے لگا یہاں سعودی عرب کے شہزادے آتے ہیں اور آ کر جوا کھیلتے ہیں اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں جب یہ وہاں کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اسلام کیسا ہو. تو مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا کی قسم سرکار کی سننے میں بڑا مزہ ہے, اور جب کوئی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے نا تو پھر تو اور ہی لطف آتا ہے. چلیے ہم حج کرنے جب چلے وہاں پہنچے تو حکم آیا کہ اپنا لباس اتار دو. ہم نے اپنا لباس اتارا. میں نے پوچھا کیا مکہ آ گیا؟ بولے ابھی مکہ نہیں آیا, مکہ تو ابھی بڑی دور ہے. میں نے کہا اچھا ابھی مکہ نہیں آیا؟ بولے نہیں آیا. کتنی دور ہے؟ ابھی بہت دور ہے. تو میرے کپڑے کیوں اتر آئے؟ بولے کپڑے چینج کرو. اب ہم سوچ میں پڑ گئے, ہر چیز پہ غور کرتے ہیں, ہر نقطے پہ غور کرتے ہیں, ہم نے بولنا ہے. ہم سوچ میں پڑے وجہ کیا ہے, حاجیوں سے کپڑے کیوں اتروائے جا رہے ہیں, ان کو کفن والے سوٹ کیوں پہنائے جا رہے ہیں. تو سنو میرا جملہ سننا اور میں بس اس کے بعد اجازت چاہوں گا تم سے. جملہ کیا ہے, حج کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں پہنچنے سے پہلے ہمارے کپڑے اتروا لیے, کپڑے اتروا کر ہمیں کفن جیسی دو چادریں پہنوا دی. میں نے پوچھا پروردگار عالم کچھ تو بتلا یہ کیا ماجرا ہے, ہمارے اتنے قیمتی ڈریس تم نے کیوں اتروائے؟ کہا سنو یہ انسپائریشن, سنو سنو تو میرے گھر میں آ رہا ہے کس منہ سے آ رہا ہے؟ میرے گھر میں آ رہا ہے کس منہ سے آ رہا ہے؟ یہ منہ لے کے آ رہا ہے, تم نے کتنے جرم کیے ہیں اس منہ سے میرے گھر میں آئے گا؟ رک جا وہاں, لباس تبدیل کر, اس لباس میں بچا کیونکہ تیرا جسم بھی خراب ہے تیرا لباس بھی تیرا ہے. تو اپنا منہ میرے نبی کے لباس میں چھپا کے آ, تو اپنا منہ میرے نبی کے لباس میں چھپا کے آ, اور جب آئے گا تو تجھے نہیں دیکھوں گا, نبی کے لباس کو دیکھ کے تیرے گناہ معاف کر دوں گا. تم سے لباس چینج لے گیا تھا تو حج کرنے کر رہا ہے وہاں نبی کی سنتیں. تو میرا جملہ سمجھ لو, اطیع اللہ و اطیع رسول کیا ہے؟ اللہ و رسول یہ محب و محبوب ہیں, آپس میں شریک نہیں ہیں. اے اللہ کے بندو اس نقطے کو سمجھ جاؤ, اگر سمجھ جاؤ گے تو تمہاری چہرے پہ نور آ جائیں گے. ورنہ جو حال تم لوگوں کا ہو رہا ہے وہ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھنے کے باوجود تمہارے چہروں پہ نور نہیں ہے. کیا وجہ ہے تمہارے چہروں پہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ تم لوگ کے اندر اطاعت ہے پر تم اطاعت نبی کی محبت میں ڈوب کر نہیں کرتے. اطاعت وہی اطاعت ہے جو نبی کی محبت میں ڈوب کر کی جائے, نہیں تو پھر سکھوں کو بھی داڑھی کا ثواب ملے گا پر نہیں ملتا. پھر تو نیکی کرنے کا ثواب انگریزوں کو ملنا چاہیے پر نہیں ملتا. انگریز اب ہاتھ سے روٹی کھاتے ہیں لیکن ان کو ثواب نہیں ملتا. انگریز جو ہے وہ اب استنجا کرنے لگ گئے ہیں لیکن ان کو ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کرتے, وہ سائنٹیفک طریقے سے سوچ کے کرتے ہیں. تو اطاعت نام ہے اس بات کا. اور محبوب تب بنو گے جب تم نبی کی محبت میں ڈوب کر ان کی اطاعت کرو گے, نہیں تو پھر قرآن کی آیت واضح ہے رسول کہ تم بھی تو کہتے ہو اللہ ایک ہے, یوم آخرت کو مانتے ہو, رسول کو رسول کہتے ہو, پر قرآن کہتا ہے کہ نہیں ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے. ابو بکر صدیق جیسا ایمان لاؤ, حضرت عمر جیسا ایمان لاؤ, حضرت علی جیسا ایمان لاؤ. اب ان لوگوں کا ایمان کیا تھا؟ میری بات سنو تو دس از دی اینڈ آف دا لیکچر. حضرت علی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, انہوں نے دعا پڑھی, دعا پڑھ کر ہنس پڑے. کسی نے کہا حضور ہنسے کیوں؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا حضور ہنسے تھے. حضور ایک صحابی گزرنے لگے, ان کا قد چھوٹا تھا, درخت کے نیچے سے گزرنے لگے تو شاخ کو پکڑا اور شاخ کو نیچے کیا. جب نیچے ہوئی تو پھر یوں کر کے گزرے. لوگوں نے پوچھا حضور شاخ کو کیوں نیچے کیا, آپ کا تو قد چھوٹا ہے. کہنے لگے ہاں میں گزر سکتا تھا, میں کراس کر سکتا تھا, لیکن اس دن میرا نبی یہیں سے گزرا تھا. سرکار کا قد ذرا اونچا تھا, یہ آڑے آئی تو سرکار جھک کے گزرے. میرا قد نیچا تھا, میں نے پہلے نیچے کی پھر سنت. ان جیسا ایمان لانا ہے, ان جیسا اور اطاعت نام ہے عیب نظر نہیں آتا. تو خدا کے بندو خدا کا خوف کرو. اے آر وائی چینل اتنا پاک چینل تھا, میں کبھی ملا دبئی جا کے ان سے رضا صاحب سے تو کہوں گا بھائی حضرت یہ کیا چکر چلا دی. اس کے ایک مولوی بیٹھا ہوا اور آبا صاحب تبلا اس نے پڑھی, مجھے امریکہ میں چینل آیا, آبا صاحب تبلا پڑھ کے کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نبی کو ڈانٹ رہا ہے, پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو محمد کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا مولوی میں تیرا نام جانتا ہوں, میں تجھے بھی جانتا ہوں, لیکن میں کیا کروں کہ مسئلہ کچھ اور ہے, لیکن سن اتباع وہی ہے جس میں نہ تو عیب کوئی سنتا ہے نہ عیب اس کو دکھتا ہے. تو تم نبی کی سنت پر جب عمل کرو گے اتباع کرو گے تو اتباع ایسی کرنا کہ نبی میں کوئی نقص, نبی میں کوئی نامک نقص سننا نہ کبھی بیان کرنا, اس لیے کہ یہ دلیل ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. اس نے لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے, اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہوتی ہے وہ اسی وقت مضبوط ہوگی جب اس میں کوئی خامی نہ ہو. تو جو ہے اگر اس میں خامی ہوئی یا نقص ہوا تو پھر یہ دعویٰ کبھی ثابت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گفتگو میری ہوتی رہے گی, بس یہ ہے کہ جمعے پہ آؤں گا یہاں جتنا عرصہ یہاں ہوں, اگر میں اسپین یا یونان نہ گیا تو ایک دو جمعہ مس ہوگا, باقی دو ماہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ خدا آپ پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. اتنے لوگ آئے ہو, اتنے خدا جتنے بھی بچے آئے ہیں سننے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سنن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنی